ezala lokola mbeka ya motuya epa na yo nzambe elembo ya bosantu lolenge ya ponsomi ivo kolo na nga loba na nga ya tali loba na ngolu na yo nazwelikya natombola elongi epa na yo naganga nkombo na yo kolo na nga yo nde mokonzi monene kolo na nga yo nde yano ya bayeba kotanga nkombo na yo likabo ya nzambe okati na bato yesu kristu kolo ya milimo na bato yo nde osimba bokonzi nalola pe awa na se yo nde yano ya bayeba kotanga nkombo na yo sango ya lobiko bayaka na bokonzi na nzambe na mitema yesu lobiko na bato kolo ngai nayokelaka sai na motema na nga yo nde ofuta banyongo na ngai nyonso na kologota kosi na yuda molongi ya bituma na nga ntango iso ya nzoto mpe ya molimo yesu elonga na nga kombo na yo eza na nguya ya kokangola ngai na pasi mpe minyololo ya satana bipai na uti oza na nga bipai na komi naza na yo nzambe na nkembo bipai na kosuka yo nde okoyambanga abo yango yaya pepako ngai ata kopepa na ngolu na yo nazwelikya naya komibwaka na esengo na maboko na yo yesu nafanda na tolo na yo nazingama na nkembo na yo molunge ya bolingo na yo etondisa ngai na nkembo mpe bonzambe na yo masiya likabo ya nzambe okati na bato yesu kristu kolo ya milimo na bato yo nde osimba bokonzi nalola mpe awa na se yo nde yano ya bayeba kotanga nkombo na yo sango ya lobiko ayaka na bokonzi na nzambe na mitema yesu lobiko na bato kolo ngai nayokelaka sai na motema na nga yo nde ofuta banyongo na ngai nyonso na kologota kosi na yuda molongi ya bituma na nga ntango iso ya nzoto mpe ya molimo yesu elonga na ngai kombo na yo eza na nguya ya kokangola ngai na pasi mpe minyololo ya satana yambalo yembo